बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपा हूँ।